Ui, aquest pas per les escales està superfosc. Si hagués de passar per aquí de nit cap a la plaça, donaria la volta per no haver de travessar-lo. La única il·luminació és la del centre cívic i a la nit, quan està tancat, treuen totes les llums.